刀海了刀海刀海刀海了刀海刀海แม่น้องสาวได้เห็นเต้าพี่ไหมเต้าพี่หายแล้วเดินหกออกไหมบ่หน่อยบ่ใหญ่โตตำฝ่ามือหลังมันคือละมีร้อยกีดควรบ่ผอมบ่อ้วนหน้ารูปหน้าบานโดนทำลายโดนยกโดนย่อพระกวางมาใหญ่ละบอลหน้าออกไปใครจับเอาไว้ละขึ้นให้ผมทีขึ้นมาต่อมีไผเห็นไหมละมีไผเห็นไหมใครจับเอาไว้จับเอาไว้เต้าผมหนีละหนีไปหมาดต้องแกงตำรวจและต้องแกงของปราบหมวดขับรับกลับผมแจ้งเต้าหายช่วยตามหายละตามหายผมทีเต้าตัวนี้ละผมหลักเต้าหายละเต้าหายเต้าหายเต้าหายละเต้าหายเต้าหายเต้าหายละเต้าหายเต้าหายโอ้ไปหอดใส่ละนอเต้านี่เนาะบ่มันถึงจับไปละบ่น้องแข็งตัวได้หน่อยเห็นเต้าโดนทำลายโดนยกโดนย่อว่ากว้างวันใหญ่ละบอลหน้าออกไปให้จับเอาไว้ละขึ้นให้ผมเทขึ้นมาท้องมีใครเห็นไหมละมีใครเห็นไหมให้จับเอาไว้จับเอาไว้เราผมหนีละหนีไป